سوک موصوب پیو سیوا دخلائی تو باندے غیر سیوا رضی اللہ نا نو اللہ وی آغلا چاگا موصولی قطول سیوا تو دخلائی تو با ایلاہ وی آغتا چاگا موصوبی پیو سیوا دخلائی تو باندے ناغل سوئی ایلاہ ولوی مالکم نشتر بارا سوگ موصوف پیو سیوا دخلائی تو باندے غیر سیوا دی اللہ نا قد جات کم پتا سر راغلے تاسوتا بینتم من ربکم واضح دلیل دو طرف در استاسونا مانا زما پا پیرم بارائی فا اوفو الکیل والمیزانا فس پورا کوئی کے مانا او طول ولا تبخسوا الناس او کم ور کوئی خلقتا شیعاہم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها او فساد مکوئی بدمگی پس اصلاح دینا چند علیہ السلام رال اگئی اصلاح اکرا نو فساد نو بیا مکوئی ذالکم خیر لکم دا ورد استاسو بارا ان کنتم مؤمنین کچری ایتاسو مؤمنان زر اما اولگا زان لفلا اسباب نصیحت برابر کا یو پینتر راولا خوش خطا خط پول والا راولا ندایت فاو خلکیل والمیزانا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین دا خوش خطا اولی کا ورسر آیت دو سورہ متوازیدین مولی کا ویلو للمتوازیدین اللذین ایزد تالو علی الناس یستوفون ویذا کالوهم او وزنوهم یخسرون علا یکن اولائکا انہم مبعوثون فی یوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین دا آیاتنا فکوش خطا اولی کا او دکم اردو تفسیرنا یا دکتو تفسیرنا ولا غمانا خمدیدارا و خوشتلان دولی کا او دا زان لپا دکان کے ویزان کا نو دی لسوج کوا او لگیا خلق لجنو سودا گانی ورکو یا دا غین اخلا انشاءاللہ دا بتا دا پارا کافی شازی نصیتی او گنینو کس غلطی ساتی جوڑے دیا جدی آیاتنو پا مانا وانیم سوچ کوا پا دا آیاتنو پا مانا وانیم سوچ کوا لکاغا دفترونو دی چالتے دوڑ مانی لکلی الراشی والمرتشی کلاہما فی النار نکالیے نومیدان لحکم پفلا ورولے اقرا کتابت کفا بنفسی کلے او مالے کا حسیبا زان لے پفلا واندے حکم ورولے چیزو رشوت اخلم نجوڑے باور کیما ندارا جانی کدا جزان لگولے یا پفل حکم او خاتمہ او بوینی او یا بدا استاد پر نصیتی انشاءاللہ مانا اتول اوستل ارکول کے بعد نقصان ور کے او تجارت بلی دہلال تجارت بلی سوی تجارت بلی دہلال ولا تقردو نکو رسوئی فاو فل کیلا ول میزانا پس پورا کوئی پی مانا اتول او کم ور کوئی خلکتا او فساد میں کوئی پدم گاچی بعد اصلاح پس اصلاح دینا ذالکم خیر لکم دا غرض استاسو پارا کچری ایتا سمو میں نانا ولا تقردو او مکی نیا بکل سرات پارا لار بندے تو عیدونا چیر ویتا سو ہوا تسدونا او بند ویتا سو ان سبیل اللہ دا دین دا اللہ نا رسوک چیمان داری پدی واندی و تبونہا او صفت کوئی تاثر دی عواجا فکوب والی باندی مطلب دا مسافر او مومنان اغمی روی وذکرو او یاد کئی کم وقتی کی وی تاثر قلیلا لگ فکسرکم پر دیر کلی اللہ تاثر وانظرو او گوری جسرنگیش انجام دا فساد کون کوا آخلد چلا اللہ دا پیغمبر تاجدار خلق بندول نو گور آگئی انجام سرنگ شو حضرت شعیب علیہ السلام دلوئی خطیب الانبیاء دل تمام پیغمبرانو نے بیان آگا قبل طرف باندھے ویا دیو جن والا خطیب الانبیاء ویا اللہ ویا وإن کان طائفتن او کچری وڈلا من کم ستاسونا آمنو چیمان رویا دل لذی پاس وننے پورسل تم بھی چلی گلیشی ویتا سبائے وننے وطائفتن او بلد لیا لم یؤمنو چیمان نی رویا نفس بیرو پستاو صبر کوئی حتی تردی جوری احکم اللہ بیننا جوی سلو جی اللہ پمیند منگا کے وہو خیر الحاکمین او دا اللہ بہتر دا دیسلی کو ان کو دے وہ سردارانو آو کسانو چیزانی لوئے گنلے ہوا من قومی ہی دا قوم دا شعیب علیہ السلامنا لدو فری جنکا یا شعیبو خامسا اس کنگا تا اے شعیب علیہ السلام آو کسان چیمان روڑے وے ما کتا سرا من قریتنا لیکنی اخبرنا او لتعودنا یا خامسا داخلی گئی بتا سو فی ملتنا فدین منگا کے یا ماناو کا او لتعودنا یا خامخا کر گئی بتا سو فی ملتنا فدین منگا کے مانا زمنگا دن بقبل ویا یا گا چی او لتعودن چی ویلی نپی اعتبار دو قوم سرے ویلی دیا لکہ شعیب علیہ السلام خود دی بدین کی نو فو قوم خو روندے کافرو کنا مذکوئی او لتعودن یا خامخا واپس کی گئی بتا سو فی ملتنا پدین منگا کے نوکہ چرے دا پہ اعتبار تو قوم سرشی نبیا پدیوان نے اس اعتراض میں واری دی گیا دن اعتراض بدا واری دی دا کہ حضرت شعیب علیہ السلام آج نی دا دے قوم پدین مان نے امخ کیا او بیا والا پیغمبری ملاو شرے دا ایمان روڑے دے کچھ کل دا پہ اعتبار دا قوم سرشی نبیا مطلب دا دے دیا یا مطلب دا دے چھے قوم خو وو کنا مخی کافر نبیا دا آد یعودو دا آود واپس کی دل مانا بیا سریا او لسعودن نا یا خامخا واپس کیے بتاسو کی ملتنا پدین منگا کے او یا دا چیت دا آد یعود آودان فمانا دا سوار یسیرو سیرو رتن ماننے رہے او دا دی مانا دا پارتائی دا پورا سورہ یاسین سورہ یاسین کی راضی اللہ جی کم بیان کئی دسکوم مائی آیتو پورا یو کم سلویخ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم درویشتم اسی بارا دا والقمر اسمومی قدرناه منازل انداز اکلی منگا دیر پڑاونا حتى تردی پوری عاد چوگر دی گیا کالعرجون القديم فشانت دسان جی درید قجوری نو عاد پا مانا دسوار سارا واپس کی دل مانا نرا چمس کم گنی لکد سانگی درید کجوری وا اوسم لکد سانگی درید کجوری اگر دیدا نا آگا تو مانا در سوار سارا قال اول شعیب علیہ السلام اولو کننا کاریوین اے اگر دلمونگا بدگنون کیا کمونگا دا جن بدگنون بتا دل واپس کی گو قدر ترینا پتا کی سرجور بکنگا پالا باندھ دروگ کچر واپس منگا ملت کم پرجنستا سکی اگر دل منگا پرجنستا سکی فلتا گنا کفلا سے را کر اللہ ملہ من حال لینا وما یکون لنا او نشتے سے اختیار دنگا نبی مناسب منگا تا ان نعوجا زیہا دا چی واپس شمنگا اگر دنگا ستا سبری دن کی اللہ ربنا مگر دا چواری اللہ ربنا چرب زمنگا رے زیادہ اللہ گفتا مستاسو بجن با اگر دی گوا جنی مولا خدا مناسب نخکاریا وسیع ربنا فراہ دی رب زمنگا کل شین علما ار یو شیطا دہیتیتا دپوینا مطلب دا زمنگا ذرب علم دیر وسیع دیا پہر شے باندی حاوی دیا علی اللہ خاص پا اللہ وانی توکلنا زان سپار لے زمنگا اے رب زمنگا افتح بیننا و بین قومنا بالحق فی صلو دی پمین زمنگا کی اپمین دکم زمنگا کی بالحق فرشتیا سرا و انت خیر الفاتحین اتیس بہتر فی صلی کون کوا کرے جو ملا فرض سنتنا فجمت واکولا و فمخ بیلا سرا سنوے بے ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین مخبان بے اللہ سرا سنوے بلا میں اندل تا ملانا اولی دیلی ملانا میں اولی دیلی کہ فمخ اللہ سرا سنوے ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین یو مرگرے جمع کی شامل شو ناغ کو میرا جمع ولوی خلقو تسلی امام لارور کوئی ناغ ولوی آو ای سرمیش تنخواہ ورکوئی نوی آو یہ خیال ساتی ناغ ولوی آو نوی آخو اللہ خیری کئی خیری رو گئی کہ خدایا زماو دی قوم ترمیم دی سلو کی اتی بہتر دی سلی کون کو نانو ولوی خیری رو گئی نوی آو خیری رو گئی مدا خیری بھی خدے کوئی دونہ کا کوئی دونہ دم رب اللہ دا پلو کی ترجمہ وانم نے کوئی دا نو بھائی دوڑی پمون کی ویلاس راستن دا دیوی وقال الملو الذین کفروا اول سرداران واکسانو تی دوہرے کرو دا قوم دا دنا کی تیرے خبرو من لتاسو دو شعب علیہ السلام یقین انتاز جائی اذن بداو اخیل خاسرون خام خاتوانی انبیائی لائن اتباعتم کہ جری تاسو تابداری اتلا تابداری سلوئی خبری من اللوئی او جری خبرو من لتاسو تابداری اتلا تاسو شعب علیہ السلام یقین انتاز جائی بداو وقتی خام خاتوانی انبیائی فسونی والدائی دلدلی فسکوگر دلدلی فملک پلکی جاسی مین پر مسیح بڑو پراتر بزن گنوان دے آر کسان کی نسبت دروے کڑے و حضرت صحیب علیہ السلام تا فناش والداسی کہ اللہم یغنو بیہا گویا کی درنگ انہوں تیر کڑے پدی کیا آر کسان کی نسبت دروے کڑے و صحیب علیہ السلام تا ہودے ہم الخاسرین ہمدے تاوانیان حضرت او ندے لے گلے مونگا بھائیس یوکنی کی مل نبیل اسو پیغمبر اللہ اخذنا اہلہا مگر اوبنی اولو مونگا اہد دی دل با اصائی و تگلیو دا مال باندے وزور رائے او با تگلیو دا بدن ماندے او تفسیر میں کثیر بلشانی ویلی دل با اصائی و تگلیو دا بدن ماندے وزور رائے او با تگلیو دا مال واننے دو فقر او دہا جد واننے لعلہم دید پارا چھتے شاید چھتے یزور رعون آجزیو کی اللہ تا دی حال کی اللہ تا آجزشی از پیغمبر مرگر کیا او کیا تم مبدلنا چپا دی چپا سمنشوالا آجزی بے اللہ تا انکرا نبیا بدل بکمونگا پزید تگیو واننے الحسن تا خوشا لیا چی بیماران ان سے حد میں ورک چی بے مال ان مال میں ورکو چی بے اولاد ان اولاد میں ورک خوشالے میں تیرا برفی رکھنی حتی تردی پورے آفاؤ چی دیر شل لئی وقالو ویل لئی قد مسا فتا تین سر رسی لئی آبا انظر آو السر مشران زمنگا کا تجیبنا و خوشالی تکلیف و خوشحالی یعنی پائی میں ہر وقت حالات راضی ہوا اور منگا خود تشی خوشحالی آپ کل تکلیف نے ارکل فاخذنا ہم بغتتان پس اوبا نیول منگا دی ناسا پا وہم لا شعرون او دی بن پوئی دل من بناسا فونی ونی وال او دیبن پوی دل ولو ان اهل القرى او بجریتن کلی والا کل والا آمنو ایمان راوڑے واتقو او زانی بجکلے خلاف دلانا لفتحنا علیہم نخام ہا کلاو کرے گئے منگا پا دیوان دی برکات من السمائے والارد خیر و برکتونا دا اسمان و دزمت گیا دا دا اللہ وعدہ دا وسم دا دا اللہ وعدہ دا نبیابم دا دا اللہ وعدہ نو پخوام دا دا اللہ وعدہ و یہ روی توبو رکھا سمر بدن دیا سمر منگا اخفل ملک کتن دیوا نو ایدہ سری اللہ ویا کدی کل والا ایمان راو او یاری دالانا دان بچک دا اللہ دا خلافنا نخام خا کلاو کرے بے منگا پا دیوان دی دروازے دا خیر و برکتنو دا آسمان و دزمکینا بارا نبا باران تیم پٹے مانی کیل کتا نبا درگونی برابر ویا بارا نبا حاکمان آگا با صحیح مسلط دیرے کشران بٹول تابدار ویا ولیکن کذبو لیکن نسبت دروگ دی دا اللہ دین تا پس انو المنگا دی دی ما پس ہوگای چو دی اکسیبونا چی دی سکسب کوا یعنی دی سامل کوا مطلب دا چی دا اخبال عمل ندی دی انسانانو ادات مسلط دیا ادات مسلط دی یا پا شکل دا امریکی کیا یا پا شکل دا نورو گوریو ایجنسو کیا او ملک والا رنکا ملک والا لیتار کوا گوریو ایجنسی لیا نجوی آغای طالبان پیدا کری لیا انو دا اصیل او دا کمسل او دا فرق رکشو دا صحیح او دا غلط او فرق رکشو گنی طالب اغلا وی چی آغا دی لگی نو مومن لی وجنی او طالب اغلا وی چی آغا دی لگی نو دخل کو مال آغا دی پردلمو بیاتی باندی اخلی نا دا طالب نرے و شکل دی دا طالب طالب شکل دی وی دا غلا مارکون بابا یو عالم وی طالبی طالب گلا نہ طالب گلا نہ خبر ہے صحیح ہوئے گا نا غلط طالب شرے طالب گلا نہ کہ غلط طالب شرے طالبان داسی نہ کہی خدا شکل صورت طالبان رے جوڑے ملک لے تال سے طالب دا سی اللہ جی فصل کا او کہنا طالب دا بلشانی اللہ جی کامیاب اللہ وسرا پاکستان خود آج ورسرا اللہ رو رو کر رہی ہے او خپل مین کی خدا یو کی جو کاثر تسمس کی اسلحہ تو حکومتی چرا جیاز دے اٹھینگ دے تو پڑا ادا سشے دے دے والا دیباون ہوئے کسو والا جا تیاری دیا او دا دو صحیح طالب لا سلران ہوا ندوبو رچے امریکا او یا نور کافر اگا اللہ آن فان کی تباہ کئی ہو کنا آن فان کی تباہ کئی ہو کنا اللہ دے دے ترمیم رسول حراولی اخری کافر دبا یو صد سکندری گردو افامنا اهل القرى نائبت بخوفه كلوا والا افامنا دامن ما نامكوا افامنا ايبت بخوفه اهل القرى كلوا والا ان ياتيهم باسنا داك راشي اي تعذاب دمونغا بيا تندشبي او وهم نائمون او ويدايقود او امنا يا ايبت بخوفه او امنا اهل القرى یا اے بے خوف جی کل والا دا چی راجی لیتا باسنا عذاب دنگا زحن وقت ساخت دو وهم یلابون او دیلہ بکی غافلی افامنو اے پس بے خوف جی مکر اللہ دازاد اللہنا فلا یأمنو پس نبی خوف کی گی مگر اللہ دازاد اللہنا الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان تاوانی قوم اغد اللہ دازاد نبی خوف ایا او مومن سرے ہر وخوف ایا دیو جن حدیث پاک راضی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا بے وریا زولی دا نو کلا با دنکی دو اکلا و بارکی دو کلا با دنکی داو کلا و بارکی دو معمولی ناس نو بیا برابر شو بیا با دنشو اوران مبارک چی بے تغییر تردی پوری چی کلا با دو وریا دین باران شروع شو نو دا اللہ دو پیغمبر ران مبارک اب اخفل بے لرالو او اگر دغه تغییر به ختم شو ولی حضرت عائشه رضی الله عنها ورته ویل دا الله پیغمبر دا ولی نه دا الله پیغمبر وی الله مخکنو قومونو باندې عذابونه په شکل د وریاو کې راوستي دي لکه فی ظلل من الغمام او یا دغه شان لما راوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا باران اغیوی تاب اس مہم باران کی سمودیانوی نا اللہ وینا بل ہوا مستاجل تم بیہی مطلب دا نا اللہ دا عذاب خوف اغد مومن سرار و سوئی اولم یهدی اللذین این دا معلوم شوئی اغا کسانتا یریتون الارض چاخلی زمکا من بعد آلیا پز آخل لذین اللہ نشاؤ دا کتر اگوارو منگا نصداب ورکو لیتا فی ذنوبے ہیں فسود گناہنو لی او مہر و منگا فرنو دی و او مہر و منگا فرنو دی و انتا ہم لا اسمعون فس دی و ناوری دی و بیا ناوری تلک القرا دا کلو والا ہوا نقص والے کا چی بیان کو منگا پتا واندی من انبائی آدھ خبر مردینا او پتا کی سراغلی دیتا پیغمبران دی بل بینات موجب روح کا رو سرا فما کانو بسنو دی لی امینو چیمان روڑے رے زما پسول دائی کذبو من قبل چی نسبت دروح کرو مخیر دینا در شانی مہر وی اللہ پرون دی کافر واندی وما وجدنا او نو مندل مونگا لیا سارے ہیں نفاد دے روزیات ورائی من آہد سپورا والے کو آدھی باندے و ایو وجبنا او یتنان شاندارے چی مندل مونگا اکثر ہم دے روزیات ورائی لفاسقین خامخانا فرمان ثم باسنا من بعد موسیٰ بیان دوم حلاسی قوم فرانیان ثم باسنا بیا رولی گنگا رسول دی موسیٰ علیہ السلام او گورا دا پدیگی جسرنگی دلیل دی پنور خبرو تد شرک دی پکی دوشانی بیان دی اللہ دی دین ناغم پکی دی خوب بذات او اصالتن دا شپکم واقع دی انبیاء او تے رولی دا پار تسلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نسم باسنا بیا رولی دمونگا رسول دید موسیٰ علیہ السلام فموجی قفل سرا فرعون او سرداران راغتا فظلمو بیہا پس انکارو کتای پدی موجی دوباندی فاندر بسکورا کیفکانا کسرنگش عاقبت الموسیلین انجام دے فساد کو ان کو اول موسیٰ علیہ السلام یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین برنیان وی ویت یا فرعون ویوکنا نو یا فرعون ویلشی ایا محمد نشی ویلے دیل ویسی چی دادا غیت دیلے او دیدو کیل وکورا من لو دا چتو یا محمد ویلو دا سینی دیا نکا دا یا حرفی ندا دا قائم مقام دا جملی دا قائم مقام دا جملی دا سمانا یعنی ادعو محمدن ذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغرب لم اغرب لكما لك يا الله ندي سمانا لا مانا ادعو الله ذا الله رمضكما نجتوه يا الله ويل دا يا محمد ويل دا جائب نبيا نيو في شير ني وي ہمیں یا محمد کہنا ہے ان آواز یا سردا رہنا ہے مونگ بیا محمد وایو اپنے جلاوا بیان دا سوزی پدئی خن لگی پدئی خن لگی مونگ بیا محمد وایو او دلیل سدے وی یا فرعون دا قرآن پاک کشتا کنا انو فرعون آبو غٹ کافر دے یا فرعون ویلشو یا محمد نشو ویلے قدیل وی تلبیس الحق بالباطل چرتا دا اللہ پیغمبر چرتا اللہ پخل کتاب کیا یا محمد ندی ویلی یا محمد ندی ویلی لکما تغیلی سلور گایا ذکر دلند محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وما محمد اللہ رسول او دا شانیہ نزلہ علی محمد سورہ محمد کیا او دا شانی سورہ ودا کی محمد رسول اللہ والذین ماہو اشداؤو علی الکفار رحماؤو بینہم او سورہ احزاب کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين دا سورة آل عمران كراغولي وكي الله ويا محمد صلى الله عليه وسلم دا الله پیغمبر دي دا مخي انبياء كرشوي خوشرت بمعرض بخطاب كي الله داني ويلي يا محمد بلغ ما انزل إليك يا محمد قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين بلکہ قرآن کریم کے سورہ احزاب یا بل سورت کی برتا آیات نو خیما کیا اللہ وی یا ایوہ رسول یا وی یا ایوہ النبی یا وی یا ایوہ المزمل یا وی یا ایوہ المدثر پبلی کمی طریقی سرا اللہ پیغمبر کا خطاب نہ رہے اسم صفتی ذکر کئی او اسم محض سرے والا خطاب نہ دیکھڑے بلکہ اگر سوک جی اسم محض سرے دا اللہ پیغمبر تا خطاب کرے دے نصور حجرات گرازی ان اللذین ینادونکا من ورائی الحجرات اکثرهم لا یعقلون دا کم جی تالا آپ لو دکوٹون آواز در کئی کہ یا محمد اخرجی لینا ندا ڈنگر دی دے جی ڈنگر عمر شعور نشتا دے عقل ہو بھی خود نشتا دا دی شعور دیا نک چری دا اللہ کتاب کی رے کہ یا محمد نبیا بے ویل جائز ہوئے پنا یا فرعون آگا دی تلاوت کی ویل جائز دیا او دیتا لگنو کی لکھی یا فرعون یا نمرود یا شداد او آغا کافر دا غیر منرا جمع کیا او ایدا تعویر غاری لوا چون کار بریو شیا دا شرکی تعویر دے ندا غاری لما چوا اول کوادو سر آچوا ما او کاچے نجا سی تعویر وا چوا چے کم سو یو عالم درتا کم دو قرآن کریم سایت دے یا حدیث دے اغیر سا لکلے دے نو آغا ان پکار دارے چکو واری آغای لوا چے نو خیر دے لوی دی آغا کلمات یاد کیا لوی دی آغا کلمات یاد کی لکد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ روایت دے پدی کیا وقال موسى اول موسى عليه السلام اے فرعون انی رسول من رب العالمین پیغمبر ما تو طرف پالن کی مخلوقات نا حقیق حرسنا کے ما اعلی اللہ اقولا فدی خبر واندی چنب ویمغ فاللا واندی اللہ الحق مگر رشتیا یا حقیق مناسب دیدما سارا او نو علامنا علی او یا حقیق بمانا واجب سارا نمانا لائق دی پما باندھے لائق دی بما سرا واجب دی پما باندھے اللہ اکولا دا جنب احمد پاللہ مل الحق مگر رشتیا پتا کی سر راگل احمد تاز ہوتا مجھے کار سرا جو تر بدر افلنا فارسل ما یبنی اسرائیل فسکوشی کا زما سر بنی اسرائیل سن پارا دیر پارا چرا اللہ دین ورت بیان کما مطلب دا تو بادشاہ نو تو دغاو کا ایمان راڑا تاکوم دیمان راڑیا او نور کتاسو دا بادشاہ کارو نکوائی نئے اوزگار بنی اسرائیل مالا پرے گا چرا ورد اللہ دین بیان کم فارسل پس خوشی کا ما یغما سرا بنی اسرائیل دیر پارا چرا اللہ دین ورت بیان کما اگر شیر رحم اللہ وی کل جز دی ملک لرالما نمائی اوزل وی راشدی مدرسول خطین اولی کا گوارے کمی مدرسی دل زائدر کا نداغی مدرسہ کی با درست قرآن شروع کے نوی دی چاپیر مدرسول میں خطین اولی کل اپولی لن میں خط بھی کلے ما ورطوی مالا پر اخفل مدرسہ کی بس صرف یو گھنٹا ٹیم را کئی زب استاس مدرسی لرازم استاس مدرسہ کے با یو گھنٹا قرآن کریم وائے ما او استاس طالبان برا تکینی تنخواہ مرا کوئی استاس روڑائی وانو خورما استاس چھے بانسکم مدرسہ کے باو بقادر استاس مسکم اخو استاس مالا زائرا کئی خو اچھا زائر نظر آ کرے چیتنی زراشتا ہو بڑے رکھا خبرائی او زمونگا مدرسہ کی قرآن شروع کا طالبان ہوتا ہے دیو جنا پا مدرسہ کی دا قرآن درس نہیں پا مدرسہ کی دا قرآن درس نہیں او دا قرآن کریم داوی پیرد نہیں چیتا سی چی غیلوا طالبان ضرور چینی یو طالب ہم نے پاتی کی دی دا شیخ دا مدرسو کی نشتہ دے او حضرت شیر رحم اللہ وی دا یو مظلوم کتاب دے دیو جنہ چرا چولول کئی وزدی پننو کئی رسید بک باندی لکلی ری آیا دا سندکے چسران گئی ایوان دی لکلی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو او نچاندی وزد پسر راجمع کی آج وہ بس گیا پنور کتابوں نہیں لگئی اللہ کا سنگ جی ملیان آگا کی دوسن رض راشی جوڑے قرآن لوٹ ور کئی اب قرآن لوٹ ور کئی جوڑے دئی دام گیا آگا زڑی خبری ہیری زڑی خبری ہیری ندئی گیا قرآن لوٹ ور کئی قرآن لوٹ ور کیا ناغال تو رسی اگر پل مقام لو رسی نبیا وہ سواد کے لیے اپریشن اشی پلانتی رہ گی اوشی پلانتی رہ گی اوشی پکار کو تال اجاؤ چنا تھا اجران مومنان دلی گی داکار بھی نکی گی دا بھی نکی گی او کخام خیتا سکا وی مبما جلال سلامی نتاب استفا ور کری وا نو دو قوم نظر کی بدرون را گلے وی دو قوم نظر کی بدرون را گلے وی خدا دا قوم دا شیشی دیم کمکل دین خدا دلی ونی مسلط کئی خدا دے مسلط کئی ام کمکل دیوار دا بیا با دن سنو را دی را دی بیا با بیا با خلق راو دی دی با بیا با قرآن لو دور دی حضر شیر ای مولاری دی خرار در الوطوی اقل موسمی بیا بخرار یونی نیا نکشانی دوتونو گفتو والاو لدائی خپل خاص رضی لیا او پاگ خاص رضی کی روزی اجوڑی بس بیا بلی اسیل رضی او چی خپل حاجتی ترسرشی نبیا بینیم نیا او کلالشی ندو بسی با ور بندی ور بٹا که ابار بناستی نوچی دا اگر ضرورت مستاد اسیل رات لو مجھے استاد ضرورت دے نو تپوس بھی نشتا لے او خود دیر کا مکہ لے مجھے بیا غوث رائشی نے بیا بدا غکار خانہ دا چھے اوٹنو ورکو اللہ طلاق ورکے چھے رمڑا دائی پوشا وکاری پوشا چھے سوک بر سر اقتدار را ولی نرادی ولی او پا دی طریقہ آزم اسلام نرادی ہمگے استاذو مولانا فضل حق سے نو اغباوی ویتاسو جتلی دلی چھے دا اندازنا دا سپینا بیگا پیدا شوی را چیلی کی پیدا شوی را مطالبان ہوئی نا نوی چھے پا غلط طریقہ واندی اندازہ تورسی گی پرسن تورسی گی پا غیر اسلامی او غیر شرعی طریقے واندی دے پرسن تورسی گی نبیا والے شریعت را ولی ندالا کم خبر را چھے کامیاب پا غیر اسلامی طریقے واندی شو اوز بدے شریعت راولی شریعت بجاری کئی جاری کئی ہوا ہے جارو کئی ہوا ہے شریعت بجارو کئی کل با لال مسجد روانی گیا او کل با مسجد حفصہ بل آغا او یا مدرسہ حفصہ آغا بروانی گیا او یا نور مدرسی بروانی گی یو دا سلی پکار دا دے لبخو بے زان مرور کرو کل چھے داولی دا سکی گی داولی دا سکی گی نو خبا پاتی شی خبا پاتی شی ہوا تو بس دا دا اللہ کار دیکھے دا دی قوم دا لائق دا دی گی چھے دا شان خلق دی مسلط کی یو لسل بھائی اغاو پردوا او بیا دا غاو کر چھتا پت والا کینہ چا پور پیتری اب بیا ہوا ہے ارمانے وہ لس روپئے پر ہوتے رہے او کچا مسلمان نہیں دی ناغا لس روپئے دی در کی چارن نا چارن نا استسقال اطلل نجوڑے پیسے اوپر دولے نبیائے دغوک ویے چلکا دا پیسے دا چانا روکی شوی نیو وی زمان دیا بل وی زمان دیا اگر استسقال اطلل خدای با باران کی اور لیکن ماں پیسی اوپر دولی آراوان میں اسے جلال چانے روکی شیئی دیم آریا ہوئی دمائی آریا ہوئی دمائی استسقال آراوان دی جو خدای باران دی دا فاسد خدای رحم دے امی جو خدای اولا جنو باران کیاو گنینو دا داد رحم دے گنینو دا خلق مستحق کلر دے فارتل مالیہ پس مشکہ دماثر بنی اسرائیل حضرت شیر رحمہ اللہ بھی ایک چرت ذہنی پیدا کی دی نو یہ لارما دم مردان کم جو سبزی منڈائی گا او مخی دا زلا دوا نو دا سبزی منڈائی دا کولا کرایا کولا نو یو خانو دسکندری اگر آگلے وی اگر آلوی دا سکے دے امائی دا منڈائی دا کوم دا کرایا کوم نو یاگوی دا سلہ ریمائی دیکھ با قرآن خیر میرا قرآن خلق منڈایاں کہ خلق جماعت کی نوی مولئی جماعت کی خلق جماعت کی تو بین مشتر نوی اغوی رازو جماعت کی میشتر نوی مولئی چی خدا دیکھ گا پدوو شرط ما سر بلی کل کے یو بندر جماعت ننو باسی آیو با مالا چیڑ اوڑی ازی خبر سسط با مالا نکی بڑے رگرانی نمائی بس گرانی کار تھی نو مطلب دادا دے مخبر اب گرانی کی تو ون ماں چیس کے نہ ڈوڑی نمائی بس گرانی جیسا جد جی ون کی اگلی کا خزن نوشو یہ کیا چھ ماں در شروع نو یو سو طالبان اگر آل نو چرال نو افتواری در سنگا درسو افتواری درسو یعنی تک یو رسو نوی چی بیاد دل درس لگلن نو طالبان چی رالن ورسرا اعتراضو نلی ورسرا نو یو طالب یو اعتراض کئی بل کئی نیماد آگئی دے اعتراضو نو جوابو نو کل او اولتا ما پی اعتراضو نو کل چی تا اعتراض تا سباننے نکو ذکر دا تاسو چې کوم اعتراضونه وکړل دا ستاسو نه دي دا تاسو له مليانو خیر دي دا استادان مليانو ته خیر دي دستا سنی سن ما جواب نہ اکل دا جواب نہ ہم آئے الٹا ما دا اعتراض نہ لی دی جواب نہ بلا رہی نہ ماں لگی کلی رو دا بلی کلی رو ڈریم درس لذت لم یا آگ طالبان قرآن شریف نے رن سر راگس کیوں اور بسرال لگا درس کی بیا پابندی شرب کی نستی درس یہ بات شاید طالبان دے رہا لے گلے اعتراض نہ دے والا خیر او نا بے جواب نہ کول الٹاؤ میں پاگئی باندھے اعتراض نہ کول نہ تو آگئی جواب نہ کرے سے جو بے نہ کرے سے نہ آگئی ہو گیا نما طالبان شو یہ بات داشی کی دا بھی کہ روجہ رالا کہ روجہ رالا نوی ما خان لوی چې دی روس کل کلی لازم او دا طالبان ما سره لرشی او نور دست چه نه هغه دن سبب دی او څه نه کیندې ما هی بس زما دا درس بار ته کل کلی دوکم او هغه زما کله مطلب دا لوی کله نو حالت طالبان پاتې کیږي شو دا لوی جماعت دی لکه هغه جماعت ډیر لوی دی ما دې دلته هغه جماعت زو ورغلې ما بالکل د کلپانی د پاسه د مودودیان کوم زړه مدرسه کې وته وي مور قران هغه ته نه د غلا د قبلیل راو دا د جمعه ته ګواري نه لري په دې نو دا د جمعه کې جنانو پای کې دا د ټولو کې جمعه ته دومره ویل کېد مولانا عبد الحی جمعه چې ټولې والا نو ما ولوی چې دلته درس نشي کېدای هغه طالبان نو فراس کال درس ورو دي مواري طالبان جوار کے ناستی پلکلی خبر ہے ہندو سلویخ طالبان راغلی نوی دیکلی کی اتو جماعتو نوی دولا کیدم نو پینزو طالبان نظان لپری خوزلو دا باقی سلویخ نجدن آغا نو تبسیم کل پاتو جماعتو نوانی پیندو پیندو نو تبسیم کل ویدا کلی والا والا لنی دیوی تسو چلکی مو شرم جتا دا طالبان مہربانی پچا باندھی لگا کہ والا پکائی رو لگی آپ سروے والا طالبان ہاں نظام کرکے ہاں نظام بس اگر وہ جاؤ تیر اشوا بل کال روزی کا چین سلونیم شلے رال سلونیم شلے رال مجا کو ڈیرو یہ دیا گا جماعتوں والا میں حسام کر دے رکھ لیا گا جماعتوں والا رال کہ بمو نے نور ثواب نہ دے سو دے ماں والا بھی بولے میں گھر باندھ نہ دے سو دے لیا گا یہ سب کی منہ کرا کا کن نہیں رو لگی رن تین سو سال ایک طالبان ہاں میں پاگئی تک دن کر لو تین سو سال ایک مال پاتے شو خیال جماعت کی سل طالبان دے رہے پب شریف جائے مسجد کی وہ اتشری طالبان دے رہے دادی جی کل بارانی نہ دکلی والا دن نہ ادرے دو شانی جماعت وہ طالبان نہ ڈٹ اور جی کل بارانی وظیفہ والا پخرا باندھ رہا جا طالبان والا طالبان جا نکل گئی وظیفہ یہ راجا مسجد اور کلے اگر دشپی ہو ذرا دیا بھائی جسپی ہو ذرا دیا بھائی اور سمر بخت اور کلے رہے چیو خود قرآن پر درس آباد دے اور دا قرآن درس دا اگر تمام کلی نہ مواد رائے لیا اور اس کے درمانی میں لگی آئی اگر کم وقت کی دا خدا رحمت اگر دیر قریب رہ گلی اگر وقت کی آواز کی دی قبل دودی وجہ ناگا خلق اللہ دمرا ہمت ور کرے دوں چاہیے طالبان خدمت اگر بالکل خپ نہ رہی اداسی کئی طرح کی مقابلہ خدمت مقابلے دا ولگی خپل زکاتنا غی دین یشت دین یشت تیخ تو کوئی رجب لکی رہی جانا نا غی دین یشت تیخ اولگی چاندو کی نیچے ذر روپے چاندو شو نجوڑ طالب لہ سو ور کی گری سو ور کی یا سوا ور کی نولوی طالب زان لبا وخراری واورا براری رو جماعت براری او افتقس بمونگل حساب خیر چتا باندھی واؤڑی دیو کہ نہ سر پاتی نجوڑی کیا گا والا راستی اگا خرچہ اخائی کچری آفتا کی وہ سو والا جی دلی نجا والا ہر ہفتہ وہ سو ور کئی ہو کہ آفتا کی زر لگی دلی نجا والا ہر ہفتہ زر روپئے ور گئی پتی طریقے باندھی اور دوڑائی اور پل پسکڑے اگر جدا ور گئی نہ رکھ لے ابو رو کے مندے کلے جیدا بھی نش کرے وہ آگے پسی کم کلے رہتی اسی اوکلے اگر ور پسی نہ رہتی فأرسل معي يا فأرسل معي يا